bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Aku cantik, aku manis.